जनाब, आखिरी जो हमने बात पढ़ी थी ना, आखिरी बात कौन सी? वो उलाए का हुमुल मुफ्लिहून। कुरान पाक में जो लफ्ज आया वो है मुफ्लिहून, जिसका सिंगुलर क्या है? मुफ्लिह। मुफ्लिह का रूट क्या है? फे लाम हे। ठीक है, इससे हम उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फलाह। किसके माने में? कामयाबी के मानों में। फेलाम है का मतलब क्या था? काटना और फाड़ना, ये इसका लफ्जी माना है, डिक्शनरी मीनिंग है। ओके, अब आप देखिए कि काटने फाड़ने वाले को फलाह कहते हैं। अरबी में फलाह बोलते हैं किसान को। कुरान पाक में हमें यह बताया गया है कि मुत्तकी का अंजाम क्या है? मुफ्लिह। मुफ्लिह के लिए क्या बनना जरूरी है? कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर? फलाह की। एक तो वो क्वालिटीज है ना जो अल्लाह ताला ने आपको रिचुअल्स की शक्ल में बता दी, यूमिनून बिल गैब यकीमून अस्सलाह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अब मुझे आप बताइए कि किसान क्या करता है? जमीन फाड़ता है। उसके लिए क्या करता है? हल चलाता है। जमीन नरम करने के लिए क्या करना पड़ता है उसको? पहले पानी लगाना पड़ता है। जी हाँ, पहले पानी लगा देते हैं, वो गीली हो जाती है, फिर उसके बाद उसको आसानी से फाड़ लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है? उसमें बीज डालता है। जब बीज डाल देता है तो फिर बस डाल के घर चला जाता है। जी, उसकी हिफाजत करता है कि उसके कॉम्प्लेव निकले। फिर अगर उसके साथ कुछ और भी निकल आए तो उसको काट के निकाल फेंकता है। इस सारे प्रोसीजर में उसकी फिक्र नहीं कही जाती, उसको धड़का लगा रहता है, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। आपने कभी कुछ उगाया, कुछ बोया? उस वक्त आपके दिल में क्या होता है? ये जो बीज मैं डाल रही हूँ, पता नहीं ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर क्या होता है? निकल आता तो आप कहते हैं पता नहीं ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब बढ़ जाता है तो आप क्या सोचते हैं? पता नहीं इसमें फल आएगा या नहीं आएगा। फिर क्या सोचते हैं? कब तक आप बेफिक्र नहीं होते? जब तक कि आप उसको काट नहीं लेते। और काट के भी अगर वहीं रख के आ जाए, हवाएं आएंगी उड़ा के ले जाएंगी। जब तक आप उससे फायदा नहीं उठा लेते, उसको बेच नहीं लेते फॉर एग्जाम्पल, या उसको खा नहीं लेते, या जो भी उसका मकसद है। तो मुत्तकी का हमने माना पड़ा था कि वो बहुत हसास इंसान होता है, फिक्रमंद होता है, मोहतात होता है, केयरफुल होता है, काफिल और बेफिक्रा नहीं होता। तो उसको इमेजिन करें एक किसान में, एक फार्मर में, एक फलाह में। उन क्वालिटीज को ढूंढें और उन दोनों के बीच में अपने आप को ढूंढें। अब हम जरा मुत्तकीन की सिफात दोबारा देखते हैं और फलाह को भी जरा साथ साथ लेके चलना है। मुत्तकी जो होता है वो गैब पर ईमान लाता है। ईमान कहाँ होता है? उसकी जगह क्या है? दिल। दिल की कैफियत बताई गई ना, उसकी बातनी कैफियत। यहां पर आप देखें कि अगर फलाह को ये यकीन ना हो, या उसके अंदर एक ईमान की कैफियत ना हो, एतमाद ना हो कि ये मौसम इस चीज के उगाने का है या ये जमीन उगाएगी, तो उस वक्त तक वो बीज नहीं उसमें डालता ना। एक तरह से किसान का भी एक गैब पर ईमान होता है, तो तभी वो बीज डालता है ना। वो जो बीज डाल रहा होता है ना, तो अपने हाथ से एक चीज गंवा के मिट्टी में डाल रहा होता है। ईमान बिल गैब है ना एक तरह से उसका भी। फिर आप देखिए यकीमून सलाता में किस चीज का इजहार होता है? जिस्मानी एक्सरसाइज, मशक्कत। कभी आप खड़े हैं, कभी आप झुके, कभी आप जमीन पर सर रखे, कभी आप बैठ के कुछ कर रहे हैं, कभी आप फिर खड़े हो रहे हैं। नमाज मुख्तलिफ हालतों में अल्लाह के जिक्र का नाम है ना, है ना? नमाज को इमेजिन करें जरा, खड़े हैं, हाथ उठाए, फिर झुके, फिर खड़े, फिर सजदे में, फिर बैठे, फिर उठे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर दाएं बाएं, है ना? बिल्कुल इसी तरह किसान भी सिर्फ आरजुओं और तमन्नाओं से काम नहीं लेता, बीज फेंक दिया बस काफी। कभी बैठ के काम कर रहा होता है, कभी झुक के काम कर रहा होता है, कभी खड़े होके कर रहा होता है, यानी मुसलसल यानी फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होता है, जिस्मानी तौर पर भी मशक्कत करता है। महज सोचे नहीं सोचता, महज तवक्कल और एतमाद करके नहीं बैठ जाता, बल्कि अमली कोशिश जरूरी होती। फिर इसके बाद आप देखें कि जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, गोया हुकूक उल इबाद अदा करते हैं। किसान भी जो कुछ उगाता है वो सब खुद ही खा जाता है। क्या करता है? कुछ दोबारा उगाने के लिए रखता है, कुछ इंसान खाते हैं, कुछ चिड़िया परिंदे खाते हैं। यानी एक किसान की मेहनत से कितनी मखलूक फायदा उठाती, कभी सोचा आपने? कितने फायदा उठाते? इसी तरह एक मुत्तकी इंसान जो होता है उसकी जिंदगी एक किसान की तरह फायदेमंद होती, बारावर होती है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब एक किसान कुछ जमीन में उगाता है तो उससे चिड़िया परिंदे वगैरह जो कुछ खा जाते हैं वो सब उसके लिए सदका लिखा जाता है। तो इसी तरह एक बंदा मोमिन जो होता है ना, उसका हर अमल उसके लिए नेकी के जज्बे के साथ किया हुआ एक सदका होता है। अच्छा, सदका के लिए मैं आपको एक बहुत खूबसूरत हदीस सुनाऊंगी, इसे तिरमिजी और अबू दाऊद ने नकल किया है। क्योंकि सदका का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत महदूद है। हम समझते हैं कि काला बकरा जबा करके चीलों को छत पे फेंकने का नाम सदका है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मदीना की मस्जिद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज अदा की। नमाज से फरागत के बाद अभी लोग मस्जिद में बैठे हुए थे कि एक शख्स वहां आया। चूंकि जमात खत्म हो चुकी थी, वो अलग खड़ा होकर अपनी नमाज पढ़ने लगा। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स है जो इस शख्स पे सदका करेगा? और वो कैसे? वो उसके साथ नमाज पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला रजुलुन यतसद्दकु अला हाजा फयुसल्ली मअहु। तो एक शख्स थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, और उन्होंने उस आदमी के साथ नमाज अदा की। इस अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करार दिया? सदका। अब आप देखिए कि आपने उसके लिए सदका कैसे करवाया। नंबर एक, उसकी मदद करवाई ना, कि जब दो लोग नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है, आसान भी हो जाती। तो अगर वो अकेला नमाज पढ़ता तो उसको एक नमाज का सवाब, और जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा। तो एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के सवाब में इजाफा किया, उसकी मदद की, हालांकि वो अपना फर्ज अदा कर चुका था। इसकी अपनी नमाज भी अब नफल होगी, लेकिन उसने दूसरे की मदद की एक नेकी के काम में, और उसका मुक्तदी बनकर, उसका फॉलोअर बनकर उसके लिए सदका कर रहा है। मुत्तकी में स्पिरिट ऑफ गिविंग होती, सिर्फ ऐसे मौके पर नहीं जब कोई भूखा बैठा हो। हम सिर्फ सदका किसको कहते हैं? जब तो भूखा हो उसको खिलाना सदका, ये भी सदका है। कि किसी को मदद चाहिए तो हम आगे बढ़कर उसकी नमाज में उसके साथ शरीक होकर उसको हेल्प करें, सपोर्ट करें। क्या क्या आता है सदके में? जी हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुम कफी वजह अखी का सदका, तुम्हारा अपने भाई को देख के मुस्कुराना भी सदका। अल कलिमतु तय्यिबतु सदका, अच्छी बात करना भी सदका, यानी कोई अच्छी बात करके किसी का दिल खुश करना, ये भी सदका। किसी के साथ नमाज पढ़वा देना, सदके की बहुत सी किस्में हैं। किसी को रास्ता देना, किसी के लिए चीज आसान कर, किसी को लिखना नहीं आ रहा उसको लिखना सिखा देना, किसी को बात समझ भी नहीं आ रही उसको समझा देना, यानी बस देने वाला, स्पिरिट ऑफ गिविंग, देना देना देना देना। अब एक किसान अगर सब चिड़ियों के ऊपर बैन लगा दे, जमीन के कीड़ों का नाटक बंद कर दे, और किसी इंसान को पास फटकने न दे अपने फसल के, किसी को कुछ खाने न दे उसमें से, तो फिर वो खुद गर्जी के एक जज्बात आ जाएंगे ना। तो ऐसे लोग फिर मुफ्लिहून नहीं होते। और क्या करता है? युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, अच्छे किसान कौन होते हैं? जो अपने पिछलों के तजुर्बात से फायदा उठाते हैं। यानी एक किसान वो होता है ना कि जो अनपढ़ होता है, जाहिल होता है, और वो बस लगी बंदी रूटीन में काम करता है। और एक किसान वो होता है कि जो पूरी तरह इंफॉर्मेशन रखता है। अब आप देखिए, इस वक्त एग्रीकल्चर में दो तरह के ट्रेंड्स है ना, एक हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है और एक क्या है, बहुत पढ़े लिखे लोग जो एग्रीकल्चर के फील्ड में आके बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और न सिर्फ ये हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखिए उनका एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ जा रहा है। और इसी तरह सिर्फ किताबें पढ़कर ही नहीं आप अच्छे किसान बन सकते, बल्कि वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक पिछले तजुर्बात और पिछले मुशाहदात जो हैं वो भी फायदा देते हैं। तो बुनियादी तौर पर बात आ रही है, कामयाब इंसान जो होता है वो प्रेजुडिस नहीं होता, उसमें तासुब नहीं होता, सिर्फ अपने तजुर्बे और अपने इल्म को ही काफी नहीं समझता, गुज़श्ता लोग जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं उनके तजुर्बात से भी फायदा उठाता है। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, और अपने एंड को सामने रख कर काम करता है मुत्तकी। और अच्छा किसान भी कैसे काम करता है, एक टारगेट मुकरर करता है ना, तो मुझे ये अचीव करना है, इतना अचीव करना है, इसमें से इतना निकलना चाहिए, इस जमीन से इतनी बरामद होनी चाहिए फसल, बल्कि वो काम ही उस वक्त शुरू करता है जब नतीजा अच्छा निकलने वाला, उसके लिए वो सही मौसम का इंतजार करता है, सही तरीके अख्तियार करता है। ये नहीं कि एक किसान जो है वो जज्बाती होता है कि उसको बस शौक आ गया कुछ फसल उगाने का, वो न देखता सर्दी है, न देखता गर्मी है, न देखता दिन है, न देखता रात है, बस वो अंधाधुंध हल चला रहा है और पानी डाल रहा है, दिन को ऐन 12 बजे दोपहर पानी डालता है और बगैर नरम किए जमीन को पहले उसमें हल चलाता और हल तोड़ता रहता है उसके अंदर, और ये नहीं देखता कि सही मौसम है बीज डालने का या नहीं, बस डालो ताकि कुछ भी निकले, वक्त जाया ना करो, बल्कि सोच समझ कर सही वक्त पर सही काम करता है और फिर उससे सही नतायज बरामद करता है। इलाके को भी देखता है, जगह को भी देखता है, मौसम को भी देखता है, मुख्तलिफ चीजों को, फिर आगे बढ़ता है। अब आप अपने आप को रखिए मुत्तकी और किसान के बीच में, और आपने अभी एक काम शुरू किया किताब पढ़ने का, आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले आप अपने इस काम के हवाले से इन क्वालिटीज को परखेंगे, फिर हम जनरल लाइफ की तरफ जाएंगे। देखिए ना, जो इस वक्त जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं पहले उसको तो हल कर ले, उसके बाद बाहर की दुनिया में निकल के देखेंगे क्या करना है। ये उमिनून बिल गैब, ये कुरान क्या है, गैब वही के जरिए उतरा है ना, तो इस किताब पर इस काम पर जो आप करने चले आपका पक्का ईमान और एतमाद होना चाहिए कि ये फायदा मंद काम। जिसको ये यकीन नहीं कि ये काम जो मैं कर रही हूँ ये फायदा मंद है, वो कभी भी पूरे शौक से काम नहीं कर सकेगा। तो पहली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ आकर मेहनत कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ और सीख रही हूँ और जो मुझे बताया जा रहा है उस पर अमल कर रही हूँ, ये सब कुछ मुझे फायदा देगा। अभी तो कुछ फायदा नजर नहीं, अभी तो सब जा ही रहा है आपके हाथ से, फायदा कहाँ रखा हुआ है, गैप के पर्दे में ना, अभी वो हटेगा तो नजर आएगा कि आपके एक एक मिनट पर आपको मिला क्या जो आपने यहाँ स्पेंड किया। आपको पता है एक तालिबे इल्म जब इल्म के रास्ते में निकलता है तो वो फी सबीलिल्लाह होता है, वो इबादत में होता है, यहाँ तक कि वो वापस न पलट आए। और क्या आपको ये मालूम है कि इल्म हासिल करना नफल नमाज पढ़ने से भी ज्यादा अफसल दर्जे की इबादत है? क्यों? इसलिए कि फर्ज है ना, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। दूसरी बात, वह यकीमून अस्सलात, इसमें क्या करेंगे आप, फिजिकली यानी कि आपका उतना चलना भाग दौड़ करना, कलम उठाना पकड़ना, जितने कदम आप इस राह में उठाते चले जाएंगे वो क्या होगा, कामयाबी का रास्ता होगा। और क्या करना है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, माल जो इस काम में लगेगा वो सब भी एक सदका बन जाएगा। फिर इसी तरह अगर उसमें किसी और को शरीक कर लेंगे, शेयर करेंगे किसी और के साथ, वो भी आपके लिए सदका जारिया होगा। टाइम एनर्जी यहाँ भी खर्च करना और फिर बजाते खुद ये इल्म जो है ये भी रिस्क है जो आपको मिल रहा है। रज़क़नाहुम युनफिकून, इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है, इसे दूसरों में भी खर्च करना है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे इस किताब में से मिले या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या हदीस में से मिले, उसको मानते जाना है। ठीक है, हम ये नहीं सोचना कि नहीं ये आयत तो मानेंगे, हदीस नहीं लिखेंगे हम, अगर सही है, ऑथेंटिक है तो मानेंगे। ठीक है, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले उतारा गया, यानी पिछले अंबिया की जो बातें हैं, जो हिदायात हैं, जो कुरान पाक में हमें मिलती हैं, उनको भी हमने अदब एहतराम से मानना है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया वो तो मानेंगे, जो हजरत ईसा अलैहि सलाम के पास आया तो उसको नहीं मानेंगे, या किसी और नबी की बात की गई, नहीं। इंशाल्लाह ताला कुरान पाक में बहुत सी चीजें आपको मिलती जाएंगी, उनको भी अदब एहतराम और मोहब्बत से लेते जाना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की मिसाल देते हुए फरमाते हैं, फत्तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा, आप इब्राहिम अलैहि सलाम के तरीके की पैरवी कीजिए। ठीक है ना। अच्छा, वबिल आखिरत हुम यूकिनून, आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यहाँ एक तो वही आखिरत है, हमने अपना ये अमल किसके लिए करना है, इस नियत से नहीं करना कि इससे हमें कुछ दुनिया का माल मिल जाए, दुनिया से जो किस्मत में आई जाएगी, उसको खाए बगैर, पहने बगैर, इस्तेमाल किए बगैर नहीं मरेंगे आप, यकीन रखिए इस बात पे। लेकिन इसके साथ साथ वबिल आखिरत हुम यूकिनून, अंजाम को सामने रख के काम का आगाज करना, आखिरत ओरिएंटेड होकर, कि गोल और टारगेट सामने रख के काम करना है। ये देखना है कि जो कुछ मैं काम कर रही हूं, आखिरत में नतीजा क्या निकलेगा, इसका फायदा क्या होगा। ठीक, अमली जिंदगी में भी आपको इन्हीं चीजों का सबूत देना है। क्या यूमिनूना बिलगैब, और नमाज कायम करना, रिस्क खर्च करना, खुले दिल का मालिक होना, हर काम जो भी आप करें, आप सोचें कि इस काम का मेरी आखिरत में किस तरह फायदा हो सकता है। आप कहेंगे नहीं, ये खाना पकाना और रोटी पकाने में टाइम जाया करना, इसका मुझे आखिरत में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो इसको। ऐसे नहीं करना। जब आप इस दुनिया का काम, मसलन आप एक रोटी ही बना रहे हैं, आपको पता है कि किसी को खाना खिलाना जो है वो जन्नत में ले जाने वाले कामों में से, कुरान पाक में जन्नत वालों की खूबी बताई गई, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में वो जरूरतमंदों को, मिस्कीनों, यतीमों, असीरों सबको खिलाते हैं। कपड़े धोना इबादत है कि दुनिया का काम है? इबादत है। कैसे इबादत है? सफाई नस्ल ईमान है। अच्छा, घर की सफाई करना इबादत है कि नहीं? नहीं, वो तो जमादारों का काम है, ये हमारी शान के खिलाफ है। तो बताओ बताओ, हमारे हाथों को मट्टी लगते है? हमारे हाथ मट्टी में लगते है? तो हमारी इज्जत के खिलाफ, याद रखे जाना कहाँ है। उस वक्त तो मट्टी से अच्छी भी कोई चीज नहीं, पता है आपको, मरने के बाद मट्टी से अच्छी कोई चीज नहीं हमारे लिए। पानी में जाना पसंद करेंगे, शीशे के बक्से में रखा जाना पसंद करेंगे, पत्तों में ढांपा जाना पसंद करेंगे, हवा में उड़ाया जाना पसंद करेंगे, कहाँ पसंद करेंगे जाना, मट्टी में। मट्टी में हाथ डालना या मट्टी वाला काम कर लेना कोई इज्जत के खिलाफ नहीं है, इसमें कोई शान के खिलाफ बात नहीं। ये भी ईमान का एक हिस्सा है, इससे भी ईमान मजबूत होता है। ईमान सिर्फ कुरान पढ़ के ही मजबूत नहीं होता, इस काम से भी होता है। और कौन सा काम आखिरत में काम आएगा? किसी को कपड़ा सी कर देना, सिलाई अगर आपको आती है और आप कुछ सी रहे हैं तो आप दुनिया का काम कर रहे हैं। हाँ, बजाहिर दुनिया का है, लेकिन आप ढांक रहे हैं, तो किसी को कपड़ा पहनाना जो है ये कोई इबादत नहीं है या नहीं है ना। सिर्फ बात यह है कि हम जिसकी भी कोई खिदमत करें उस पर एहसान न जताएं, उसको मेंशन न करें। हमारे सारे अच्छे भले काम तबाह बर्बाद उस वक्त होते हैं जब हम एहसान जताना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों को खाना खिला दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर, मेरी तो उम्र ही गल गई तुमको पका पका के देखी, मुझे तो चूल्हे से उठने की फुर्सत नहीं। किसी को ताना नहीं देना, खुशी खुशी शौक से आगे बढ़ना है कि मैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठी, अम्मा मेरी काम कर रही है, नहीं मुझे उठ के करना है, मुझे इधर सवाब लेना है। अब अपने आप से पूछिए, ईमान बिल गैब है या नहीं? यकीमुन सलात, नमाज कायम करते हैं, अपने आप से पूछिए। सदकात, सिर्फ जकात की बात नहीं, कितना आगे बढ़कर दूसरों को देते हैं, कितनी मदद करते हैं दूसरों की। माल नहीं है तो कोई बात नहीं, और क्या है, देखिए मेरे पास और क्या है, जिस्मानी कुव्वत है, ज़हनी कुव्वत है, इल्म की कुव्वत है, क्या है मेरे पास जो मेरे भाई के पास नहीं, मैं उसको दूं। और फिर इसमें मैंने आपसे कहा था कि बिमा उन्जिला इलैका, में कोई भी अच्छी बात जो कुरान और सुन्नत की पता चले तो उसको कम अज कम मान तो जाना कि ये बात दुरुस्त है। अक्सर बातों में हम कहते हैं कहाँ कुरान में लिखा है, हालांकि लिखा होता है फिर भी नहीं मान रहे होते। बिमा उन्जिला मिन कब्लिक, पिछले जो पैगंबर थे, जो उनकी अच्छी बातें हैं, उनका भी एहतराम और अदब। ठीक, वबिल आखिरत उम्मीदों के नो, कितने कामों में मुझे आखिरत की फिक्र होती है कि मैंने वापस जाना है, कितनी दफा दिन में ख्याल आता है वापसी का। अपना एहतसाब खुद कर लेते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं उलाय का अला हुदम्बिर रबे, ये काम जो करेंगे हिदायत पर है इनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि करना न करना बराबर है। शैतान जो हमारा दुश्मन है ना, वो हमें तसल्ली से कुछ नहीं करने देना चाहता, उससे बचना है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक वादा कर रखा है, क्या? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदे उन पे तेरा बस नहीं चलेगा। तो हम जब अल्लाह के बन जाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह उसकी शरारतों से महफूज रहेंगे। इन्होंने लिखा है कि मुत्तकी के पास स्पिरिट ऑफ गिविंग है, जिसके पास कुछ होता है वही दे सकता है ना, जिसके पास कुछ ना हो वो दे नहीं सकता। मुत्तकी हर वक्त उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके पास है, इसीलिए उसमें ये स्पिरिट होती है। जब फोकस इस पर है जो नहीं है तो दे नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है दरअसल? शुक्र कौन करता है? जिसके पास होता है वही करता है ना, जिसकी इस पर तवज्जो होती है कि मेरे पास बहुत कुछ है। इसीलिए कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह से ही तो कुरान की आगाज और इब्तिदा हो रही है। और अगर हमारा ध्यान हर वक्त इस बात पर हो कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, फिर हर वक्त शिकवा रहेगा, फिर दे नहीं सकेंगे, तो स्पिरिट ऑफ गिविंग नहीं आएगी। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.